będzie wiosna, czyli ten cios na klatę. Jeszcze gorzej będzie latem. O mitach dzisiaj w audycji Seks Nasz Powszedni, dr Agata Lwe, psychoterapeutka, seksuolożka, Instytut Pozytywnej Seksualności. Witam po godzinie pierwszej. I dr Sławomir Jakima, raz jeszcze lekarz, psychiatra, seksuolog, redaktor naczelny Seksuologii Polskiej. Rozmawiamy o mitach, pojawiają się maile. Te maile dotyczą przede wszystkim, uwaga, antykoncepcji. Czyli kłania nam się edukacja seksualna i to, co wynika z tego, że jej po prostu nie ma. Pisze do nas pani Agata, która studiuje na Uniwersytecie Medycznym, że bardzo popularnym mitem wśród młodych ludzi, także jej znajomych, to mit dotyczący tego, że w ciąży nie można zajść podczas stosunku przerywanego. To już jest standard. W sensie ten mit pada praktycznie na każdej konferencji dotyczącej edukacji seksualnej. Trudno jest go nawet obalić, prowadząc zajęcia z edukacji seksualnej, ponieważ jest jakaś ukryta logika chyba za tym mitem. Ja osobiście jej nie rozumiem, ale... Na czym polega ta logika? No nie wiem, właśnie ja sobie wyobrażam, że może chodzi o to, że jak się nie doprowadzi do wytrysków w pochwie, no to te plemniki nie będą miały jak dopłynąć tam, gdzie mają. Ja bym tak to sobie wyobrażała, no ale to my jako edukatorzy seksualni wiemy, że to nie jest kwestia tej ilości plemników, że w ejakulacie już również jest nasienie, więc tutaj czy to będzie przerywane, czy nieprzerywane, ryzyko jest takie samo. Znaczy właśnie, czy ciąża jest ryzykiem w tym momencie dla osób, które jej nie planują. Tutaj użycie prezerwatywy jest najlepszą, powiedzmy załóżmy, większą gwarancją. Tak jest. Jedyną w tym, na tym, no, użycie pigułki antykoncepcyjnej albo nieuprawianie seksu. Albo... To jest gwarancja stuprocentowa, ale my raczej chcielibyśmy zachęcać państwa do tego, żeby się kochać. Tylko mądrze. No właśnie. Panie doktorze, co z tą edukacją seksualną? Dużo ona mitów, brak jej. Wracając do podstawowej antykoncepcji w naszym kraju, czyli zespół Czy Zdążyłeś, prawda? Czyli mówimy o stosunku przerywanym. Ja nie prawda? Wiem, czy wypada się śmiać, tak szczerze mówiąc. Jeszcze szklanka, tak, nas, zimnej wody. No nie musimy tak o seksie tak. mówić szalenie poważnie, prawda, ale w seksologii to się nazywa zespół Czy Zdążyłeś, ponieważ to jest najczęstsze, autentycznie jedna z najczęstszych metod antykoncepcyjnych w Polsce. Skuteczność, czyli liczba ciąż możliwych przy tym stosunku, to jest no możliwości, że nie zajdzie się w ciąży, to jest około 70-80%. 20% jednak jest nie zdążyłeś, prawda, na tej zasadzie. I dlaczego tak jest? No, z wielu rzeczy to wynika. No, na przykład z tego, że jednak, żeby podjąć jakieś antykoncepcji, trzeba no trochę wiedzieć. No, dla kobiety dość istotne jest jednak i badania lekarskie, prawda, i kupowanie leków, i recepty, i dla mężczyzn pójście, kupienie prezerwatyw. To są niby drobne rzeczy, a jednak wymagające jakiegoś wysiłku, czy przełamania pewnego tabu. Powiem państwu, że kupienie prezerwatywy wcale nie dla wielu mężczyzn jest kłopotem. Pójście w kiosku czy na stacji benzynowej, poproszenie o to. Czy pójście do sex shopu jest ogromną trudnością. Z czego wynika ta trudność, że dobry seks to ten bez prezerwatywy? Taki no w Polsce mit? Jest kolejny mit, że to tak? jest, ja słyszałam kiedyś taki tekst, że to jest jak jedzenie cukierka przez papierek. Tak. Ja też niestety słyszałam. Ale też słyszałam, że to jest takie polskie. W sensie słyszałam od obcokrajowców przyjeżdżających do Polski, że byli ostrzegani, żeby z Polkami uprawiać seks z prezerwatywą, bo jest przekonanie, że Polki nie uprawiają seks z prezerwatywą, czyli ryzyko przenoszenia różnych chorób jest większe. Jeszcze pomyślałam o tym, że a propos dbania o to, żeby dochodziło do stosunku przerywanego, jak bardzo jest to stresująca sytuacja i jak można się łatwo nauczyć tego stresu. No właśnie, jak to wpływa później na życie seksualne? Później może wpływać autentycznie. Tak? Stosowanie stosunku przerywanego może doprowadzać później do u wielu mężczyzn albo do wytrysku przedczesnego, albo do zaburzeń erekcji. Chciałabym jeszcze jeden mit dotyczący antykoncepcji obalić, że, czyli że współczując... przepraszam, coś chyba... Za dużo mówimy o tym współżyciu, czyli współżyjąc podczas okresu, podczas miesiączki nie można zajść w ciąży i to jest chyba też, pani doktor, proszę mnie poprawić, jeżeli nie, mit dość dobrze trzymający się, jeżeli chodzi o młodzież. Tak, bo uczy się nas cyklu, jeżeli już się uczy, chociaż... Jeśli chodzi o edukację seksualną, to na biologii przynajmniej czasami mówi się o cyklu miesięcznym i właśnie kolejna rzecz, że kobieta powinna mieć cykl 28-dniowy, cykl, gdzie teoretycznie mówi się, że dni płodne wypadają w połowie cyklu, kiedy to jest bardziej 16 dni przed miesiączką, czyli dla różnych kobiet ocena, kiedy będzie miesiączka i kiedy jest to 16 dni wstecz, jest często nie do określenia, plus dochodzą różnego typu sytuacje takie jak stres, dieta. Przeziębienie, tak jak. Tak, różnego typu czynniki, które mogą nasz system odpornościowy, znaczy właśnie mogą spowodować, że ta miesiączka będzie później albo wcześniej. Jest to, no... Bardzo niewiele kobiet ma taki przywilej, żeby móc monitorować swój cykl w sposób systematyczny i mieć go w sposób regularny, taki, tak podręcznikowo. Więc tutaj seks podczas miesiączki to jest też kolejna okazja, żeby zadbać o antykoncepcję i nie liczyć na to, że schybił trafił, że trafimy, że akurat na to okienko się tutaj nam nie przytrafi. Podobnie jak podczas pierwszego razu. A to jest kolejna rzecz, że właśnie, że podczas pierwszego razu się nie jest w stanie. No właśnie, ale ja mam kłopot, żeby mówić, skąd te mity wynikają, bo nie wiem, to już jest też chyba problem zawodowy, jak się żyje w tej bańce i się obala różnego typu mity, to się też przestaje przestaje się w nie wierzyć i przestaje się je widzieć tak bardzo, że nie wiem, skąd one wynikają. A jak się widzi... To jest może właśnie... To jest takie życzeniowe, po prostu. To jest takie wyobrażeniowe. Na przykład pacjenci przychodzą z takim myśleniem. Nie używam prezerwatyw, albo nie boję się możliwości złapania jakiejś choroby, ponieważ osoba, z którą mam seks, ma na przykład wyższe wykształcenie. Nie wierzę. Autentycznie. No więc ona jest, albo jest zamężna. Albo ufam, że tak będzie. Albo ufam, prawda? To jest, to jest bardzo częste oczekiwanie czegoś, co jest, no tym się wiążą mity, co później okazuje się często nieprawdą, prawda? No. Ale pan doktor też jeszcze mówił a propos prezerwatyw właśnie, że nie dość wstyd dotyczący kupowania, ale też umówmy się, że to nie są tanie rzeczy wbrew pozorom, że to jest jednak wydatek, który wymaga trochę wyjścia ku temu, żeby te prezerwatywy czy tabletki nabyć, no ale też negocjacja tego z partnerem czy partnerką, żeby ich użyć. A chyba jest w kobietach takich, myślę, że się nie mylę, taka nieumiejętność zażyczenia sobie, powiedzenia o tym, poproszenia o to, żeby mężczyzna założył prezerwatywę, nie mówiąc o tym, że same często nie mają jej po prostu. Bywa tak? No dokładnie bywa tak, jak pani mówi. To jest, jeżeli ja właśnie wracamy do tego mitu, że co się powinno zrobić i tutaj, że mężczyzna jest jakąś rolą bardziej aktywną, która dyktuje, jak ten seks powinien przebiegać, przynajmniej tak stereotypowo się zdarza, że wówczas, jeżeli ja powiem nie na prezerwatywę, to nie będzie seksu, czyli nie uda mi się, no właśnie teraz to stoi, jaka jest motywacja, czy to jest seks, który ma być obopólną przyjemnością, czy podtrzymaniem jakiejś więzi, czy też walka o jakiegoś rodzaju władzę w relacji i doprowadzenie do tego, żeby ten seks był, albo żeby go nie było, jaka jest motywacja do tego seksu. Mam kolejny mit, który sobie wypisałam. Seks należy urozmaicać, bo seks nie znosi nudy i monotonii. I jak w sam raz napisała do nas słuchaczka, mówiąc, że wielkim mitem doby współczesnej jest to na przykład, że w seksie znaczy więcej, znaczy lepiej, czyli więcej partnerów, więcej gadżetów, więcej doświadczeń. Więcej znaczy lepiej, jeżeli chodzi o seks? No nie, no w żaden sposób. Bo mówimy o ilości, nie jakości, prawda? To wszystko jest tak. Tak ja może uproszczę to trochę, dobrze? Proszę. Jest dwoje ludzi. No bo wyobraźmy sobie, że seks to jest jednak warto, jak jest partner, prawda? Jak mówimy już o dobrym seksie. Jest dwoje ludzi. Dwoje ludzi, którzy akceptują siebie, chcą siebie i chcą sobie nawzajem dużo dać. I którzy się ze sobą porozumiewają w tej sprawie. I którzy w jakiś sposób po pewnym czasie to rozmaicają. I to jest dobry seks. Zaś następny partner, to jest też podtrzymywanie mitów, że następna partnerka, to jest to właśnie oczekiwanie. To jest oczekiwanie, że następna partnerka lub partner spełni moje oczekiwania, które są na przykład mało realne. To jak ludzie, którzy piąty raz biorą związek, no, żenią się czwarty, piąty raz, oczekując, że w następnym związku będzie inaczej, nie widząc, że sami coś robią takiego, że ten czwarty czy piąty związek im nie wychodzi. Także tutaj jest oczekiwanie, to jest właśnie taki mit, że coś nowego się wydarzy w następnym związku, nie patrząc zupełnie, co się samemu zrobiło w związku, który jest nieudany. To może być pułapka, że więcej znaczy lepiej. Tak jest. Owszem, czasami, a czasami jest tak, że coś że nie mamy odwagi z daną osobą czegoś zmienić, a z kolejną na przykład już dojrzewamy do tego, żeby coś poeksperymentować kolejnego. Tylko właśnie pułapka w eksperymentowaniu cały czas z nowymi osobami, no jest tym, o czym mówi pan doktor, że to nie jest umiejętność spojrzenia na to, co się samemu w sobie, czego się nie dostrzega, czy też, jak mówiłam na początku, że często urozmaicenie bywa w powrocie do korzeni, czyli przywrócenie tych wszystkich rzeczy, które zaczynamy traktować jak zbyt rutynowe, ale też wraz z trwaniem związku myślę, że akurat w dzisiejszych czasach ludzie bardzo dużo pracują i bardzo mało czasu poświęcają na komunikację czy spędzaniu razem czasu. Ten seks może stać się rutynowy i tutaj jest miejsce na rozmowę, a nie na fantazjowanie, że być może nowa osoba coś do tej rutyny wniesie. Czasami wnosi, a czasami jest to bardzo rozczarowujące, że trzeba wszystko budować od samego początku. I to, co się mogło jakby iść dalej z daną osobą, to już później z kolejną trzeba od początku zaczynać. Zastanawiam się nad tym, co pani doktor powiedziała. To znaczy, dlaczego łatwiej nam coś nowego, coś, czego pragniemy wprowadzić w nowym związku, niż mówić o tym związku, który rzeczywiście już budowaliśmy przez ileś lat z konkretną osobą. No to czasami jest kwestia wstydu i tego, że ktoś nas tak dobrze zna, no to być może odczyta coś, czego my o sobie właśnie nie chcemy sami przed sobą przyznać, a przed nowymi ludźmi, tudzież w internecie, można zawsze być jakąś lepszą wersją siebie. Modyfikacją. Ale może być jeszcze jedna ważna rzecz w tym wszystkim, to jest rutyna. To znaczy problem, kiedy jedno z partnerów chce urozmaicić związek, seksualność związku, i spotyka się z oporem drugiej strony. Na przykład, że to nie ma po co, nie będę się starała, nie jest to istotne, czy ja nie będę się starał. To są te związki, które są w seksie dysfunkcyjne i wtedy partner szuka, tu jest zrozumiałe, możliwości zrealizowania się w innym związku, czy w inną osobą. Także czasem ilość, czy kilku partnerów może dobrze wpływać na nowy związek. To chciałam się zapytać o wibratory. Proszę. Mity, że wibratory zabijają związek i że, czy tak jest, i tutaj mężczyźni myślą, że jeżeli kobieta proponuje, żeby w życie seksualne wprowadzić wibrator, to znaczy, że on już im nie wystarcza. I czy mężczyźni się tego boją i czy to jest mit? Znaczy, wibratora funkcja jest wielofunkcyjna. To znaczy, że z jednej strony może on być zabawką urozmaicającą życie pary. Jednak Ja rozumiem to, że wibrator jest jedną z takich akcesoriów, który służy samopoznaniu i nie jest zastępstwem, tylko jest formą odkrycia swojej własnej seksualności, czyli znalezieniem różnych punktów, ułatwieniem sobie tego, czym jest samomiłość. Więc tutaj konkurencją wibrator dla partnera czy partnerki nie jest żadną, bo jest to tylko i wyłącznie maszynka z jakimś tam z jakąś energią, może tak. Mhm. A obawiają się pacjenci, którzy przychodzą, wibratorów? To znaczy, wibrator jest stosowany w terapiach, prawda, logiczne, no, przy zaburzeniach orgazmu, czy przy dyspareunii, czyli bólu przy stosunku, ale tak jak pani doktor mówi, rzeczywiście to jest tylko gadżet. Nigdy wibrator nie zastąpi członka, tak naprawdę. Tak jak gumowa lalka nie zastąpi żony. To no, nie wiem, dlaczego mi się to tak wyrwało, ale tak mi się to skojarzyło. Jest niepokój. Rzeczywiście, jeżeli partnerka nagle chce to wprowadzić, to wszystko zależy od jakości związku i od ciekawości. No bo to może być fantastyczna zabawa dla pary, wspólnym używaniem wibratora, prawda? Bo to nie jest to tylko taka sytuacja, że tylko kobieta używa go przy partnerze. Partner też może używać wibratora. Takim samym problemem jest, kiedy mężczyzna pragnie wziąć tabletki poprawiające erekcję. I wtedy dużo kobiet odbiera to jako jako zagrożenie, czy jako konkurencję, no bo nie wystarczam tobie, musisz brać tabletki. Czyli ocena swojej problem. Atrakcyjności poprzez to. Tak jest. Nie zwracając uwagi, że partner może mieć kłopot z erekcją. Także się z panią Agatą zupełnie zgadzam, że mężczyźni też potrzebują kulturowo zauważenia. No może być też właśnie podważeniem kompetencji. Właśnie, czy ja jestem dobrą kochanką, czy to jest, czy jeszcze coś, czy ze mną jest coś nie tak. Ale też myślę o tym, że właśnie jest kreowana moda na posiadanie jakichś akcesoriów i zdarzało mi się już rozmawiać z kobietami, które powiedziały, że na przykład nie chcą iść do sex shopu, że czują presję na sobie, że miałyby posiadać gadżet, kiedy same sobie świetnie radzą i ich życie jest satysfakcjonujące. I myślę, że tutaj to jest własna ocena tego, czy się gadżet erotyczny potrzebuje, chce kupić, czy nie. I tutaj się negocjuje właśnie w terapii, czy to ma być właśnie koniecznie wibrator, czy też jakaś, być może jakaś inna pomoc. Która... A ta presja, o której pani doktor mówi, to jest ta presja, która ze świata zewnętrznego do nas wpływa, czy to jest presja, która powstaje też w związku? Czyli, że jeden z partnerów życzyłby sobie, albo pragnąłby, albo chciałby i to jest odczuwane przez drugą osobę jako presja. No właśnie, co jest odczuwane jako presja, co jest takim wewnętrznym lękiem, że przestajemy się sprawdzać dla danej osoby. I też kwestia własnych i mitów, i wartości, bo dla niektórych osób właśnie, i w momencie, kiedy jeden z partnerów jest całkowicie zadowolony, a drugi zaczyna wnosić jakieś unowocześnienia, no to cały system się zachwiewa, bo wprowadzana jest zmiana, a ludzie mają tendencję, żeby właśnie albo dążyć do zmiany, albo dążyć do jakiejś stabilności. Tutaj pytanie, że taki ambaras, żeby dwoje chciało naraz. I czasami mamy też różne modalności. Jedne osoby w nowość wskakują jak hop do basenu, nieważne czy tam zimna czy ciepła woda. Inne potrzebują właśnie włożyć paluszek, trochę powąchać terytorium, cofnąć się, potem znowu pójść dalej. Więc to jest taka, myślę, że praca nad samopoznaniem i dużą akceptacją dla siebie, dając sobie czas na to, że albo się spróbuje, albo się nie spróbuje, ale żeby czuć się z tą decyzją dobrze. To samopoznanie mnie zatrzymało na chwilę, bo o jeszcze jednym micie chciałabym porozmawiać, to o mitach dotyczących masturbacji. Że to zboczenie, że tego się nie robi. Że rosną włosy na rękach. No to ci... No, tak. No ale... ale tak ale, było ale, tak, jasne. Mówimy o Nani, o pierwszej książce dotyczącej tego tematu pana Tissot. Pokutowało przez lata. Obraz onanisty był jeszcze w podręcznikach z początku XX wieku, przedwojennych podręcznikach, że jest to człowiek, który jest blady, drżą mu ręce. To były objawy, zgarbiona sylwetka i jest chudy i prawdopodobnie umrze krótko z powodu wyczerpania. To jak wiemy, Pan Bóg zabił Onana za strząchanie nasienia na ziemię. Tam akurat dotyczyło to samej masturbacji, tylko wytrysku przedczesnego, ale medal ma dwie strony. Oczywiście sama masturbacja nie jest szkodliwa. Często jeżeli ktoś jest samotny czy bardzo podniecony, ma swoje dobre znaczenie. Masturbacja też, mówimy masturbacji u kobiet i u mężczyzn, bo to nie dotyczy tylko mężczyzn. Nie, no oczywiście. Może uczyć pewnej seksualności, odbierania bodźców, uczenia się przeżywania orgazmów, a medal ma drugą stronę, dość poważną, to jest uzależnienie od masturbacji i pornografii. Oglądanie pornografii bez masturbacji jest ekonomicznie bez sensu, prawda, to logiczne. Chyba, że jest się krytykiem. Chyba, że jest się krytykiem filmowym, tak, albo pornoznawcą. Są takie osoby. Ale to jest jeden w tej chwili z najczęstszych uzależnień i to jest dość poważne uzależnienie, wiążąc się każde uzależnienie z utratą kontroli i z zespołami odstawiennymi. I z zupełnym załamaniem się relacji związku. A właśnie gdzie przebiega ta granica? Bo ja właśnie pracując z kobietami, czy też z osobami, które odkrywają swoją seksualność, to ta masturbacja jest jednym z podstawowych w ogóle rzeczy, których się uczy. Trening. Żeby poznać siebie. Tak, żeby poznać siebie, sprawdzać różne pozycje, różne smaki, zapachy, które temu towarzyszą. Żeby było to takie właśnie... Masturbacja jako odrębna aktywność seksualna, niekoniecznie jako seks zastępczy, kiedy jest się, czy nie jest się w związku, tylko jako miejsce na inną aktywność seksualną, jako, czy też czasami forma rozładowania napięcia, czy też moment, kiedy obiekt, który jest podniecający, nie jest w zasięgu naszych dłoni i jesteśmy tylko ten obiekt, czy też osoba, z którą chcielibyśmy seks uprawiać, jest właśnie obiektem naszych fantazji, tudzież w ogóle realizacja swoich fantazji seksualnych, których nigdy w życiu byśmy nie chcieli spełnić. Ja właśnie w bardzo pozytywny sposób masturbację widzę i sobie myślę, że właśnie gdzie jest ta granica? Czy da się to jakoś określić? No właśnie, poruszyła pani ważny temat. Kiedy jest granica i to, co mówiłem przed chwilą, że masturbacja służy dobrym celom i nie jest niczym złym, a granica jest wtedy, kiedy człowiek traci nad tym kontrolę. Kiedy rzeczywiście kliknięcie jednego, otworzenie jakiejkolwiek strony pornograficznej powoduje, że nie ma możliwości jej zatrzymania. Czy utrata kontroli, czyli nie mogę tego robić, przerwać wtedy, kiedy chcę i kiedy powinienem, więc jeżeli ktoś się masturbuje od 13 roku życia, na przykład, a ma teraz 40 lat, czy masturbuje się praktycznie całe życie, raz dziennie, dwa razy dziennie, jest problem. Bo problem się tworzy później w sytuacji, że przy codziennej masturbacji aktywność seksualna z własną partnerką lub partnerem przestaje być atrakcyjna. Niebezpieczeństwem pornografii jest to tak zwane warunkowanie. Wielu, ja akurat się tym zajmuję dość głęboko i wielu mężczyzn potrzebuje stymulacji pornograficznych, żeby mieć stosunek z własną żoną, no bo tylko pornografia jest też taką łatwiejszą formą uzyskania satysfakcji, ponieważ no, jest to tylko ja i komputer, prawda, więc można realizować w pornografii wszelkie fantazje, których nie jestem w stanie lub nie mam odwagi zrealizować w domu. No ale ponadto, jeżeli ta masturbacja jest codzienna, prawda, więc sam seks wieczorem nie jest ciekawy. Tu mamy jednak do czynienia z żywą osobą leżącą w łóżku. Z relacjami, z komunikacją. No bo istotą uzależnienia, tak na koniec, gdzie jest granica, to jest wtedy, czemu służy nadmierna masturbacja. To jest sposób rozwiązywania problemów emocjonalnych, emocji. Pod tym wszystkim są chore emocje, a nie... No bo to jest forma seksoholizmu, prawda? Szeroko pojętej uzależnienia. Ale zgadzam się z panią, że młodzi ludzie masturbują się i jest to dobra rzecz i nie powinno się z tego robić jakiejkolwiek kłopotu, czy z tego robić halo. No, masturbacja osób na przykład niepełnosprawnych mentalnie To jest szeroki temat na temat seksualności osób upośledzonych, gdzie to służy zupełnie innym celom, czyli jakiejś kontaktu ze światem. Także medal ma wiele stron. Ja dziękuję, że pan doktor to powiedział, bo ja pamiętam o tych granicach, bo, czy też gdzie się zaczyna problem, a gdzie go nie ma. Między innymi takimi, że masturbacja jest szkodliwa, powoduje ogromny lęk wśród młodych ludzi. Jeszcze pamiętam, jak pracowałam w Pontonie na wakacyjnym telefonie zaufania. Jednym z głównych telefonów to byli nastoletni chłopcy w wieku 15, 16, 17 lat, którzy wręcz prosili o zdiagnozowanie, czy już mają się leczyć na uzależnienie od masturbacji, bo na przykład ją stosowali chociażby raz dziennie, a byli na tyle młodzi, znaczy właśnie zaczynam, że rozwojowo w ich wieku nie było w tym nic dziwnego, może tak. Zresztą. No i tu się znów otwiera to, kłania to, o czym zaczęliśmy na początku rozmawiać. Edukacja prawda? Seksualna. Czyli jasne przedstawienie, jeżeli masz 17 lat i się masturbujesz, czy ty masz 17 lat i też się masturbujesz, mówię o dziewczynach, to jest nic złego, jest to naturalne, normalne i problem się zacznie wtedy, kiedy no, zaczyna to przeszkadzać w relacjach. Ja myślę, że o tym powinni też rodzice 17-latków usłyszeć, ale to jest temat na zupełnie inną audycję, czyli audycję edukacji seksualnej, to jeszcze o mitach. Zupełnie inna bajka. Zgadza się. Chciałam zapytać, czy jest też taki mit, wszyscy to robią? Czyli wszyscy uprawiają seks oralny, wszyscy uprawiają seks analny i czy to jest taki mit, który w związku pozwala namawiać do czegoś, na co nie zawsze mamy ochotę? Czy coś takiego funkcjonuje? Sobie myślę, że w dwie strony to może iść. Że z jednej strony zdarza mi się rozmawiać z ludźmi, którzy mówią, że wszyscy inni mają seks oprócz mnie, albo zdarza się też mi rozmawiać z osobami, które mówią, że ja mam najlepszy seks na świecie, a inni mają jakiś beznadziejny. Więc właściwie nie wiem, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Rzeczywiście jesteśmy żyjemy w świecie dosyć nasyconym seksualnością i o tym, te przekonania o tym, ile tego seksu powinno być, jak on powinien wyglądać, to, że ja i mój seks właśnie jesteśmy niewystarczający, to jest bardzo częsta sprawa i nawet sobie myślałam ostatnio a propos i osób aseksualnych albo osób, które są w jakimś wieku powiedzmy dorosłym i nigdy w życiu nie uprawiały seksu, że paradoksalnie stanowią te osoby większe tabu, czy też mają mniej zrozumienia społecznego niż osoby, które na przykład są 13-letnimi matkami. W sensie to jest temat. Akceptacja. A osoby, które są po jakimś tam wieku dorosłym i seksu nigdy nie uprawiały albo nie mają żadnych potrzeb seksualnych, to tutaj się pojawia taka mina, że... Jak to możliwe? Jak to tak można, no. Czyli to też jest jakiś mit, o którym warto porozmawiać. Ja myślę, że do tego tematu wrócimy. Pozwolą państwo, że wrócimy także do rozmowy już za chwilę, bo rozmawiamy już długo i musimy chyba troszeczkę odetchnąć, żeby tak powoli kończyć te nasze rozmowy na temat mitów i tego, skąd one się biorą i tego, jak one wpływają na nasze życie. Czyli oddychamy i wracamy. Of my heart, but I'm still alive, still looking for the light in the endless pool on the other side. It's a wild, wild west. I'm doing my best. I'm a soldier of love. Every day and night I'm a soldier of love. All the days of my life days of my life. I am young, but I don't doubt. Oh, so I ride. I have the will to survive. In the wild, wild west, trying my hardest, doing my best. No i wracamy do drugiej, do ostatniej części na temat rozmowy na temat mitów seksualnych. I to, co chyba jest najważniejsze, o to chciałabym zapytać Państwa, bo to będzie dotyczyło tego, co dzieje się w gabinetach. Co się dzieje, kiedy ten mit zderzy się z rzeczywistością? No wtedy jest kłopot. Jest rzeczywiście kłopot, jak wspomnieliśmy na początku, ale tak jest chyba w ogóle w życiu. Zresztą to jest jeden z głównych problemów psychoterapii. To jest konfrontacja między moimi oczekiwaniami, planami, pragnieniami, a tym, co jest za oknem, prawda? A za oknem jest rzeczywistość. Jeżeli ktoś przychodzi z takimi oczekiwaniami albo uważa, że z tego tytułu, z mitów, które uwierzył, jego seksualność, bo mówimy na ten temat, jest gorsza, może traktować to jak chorobę lub jak no, jakąś dysfunkcję. I może z tym bardzo długo żyć, czekając na jakąś okazję pójścia do lekarza. A na zmianę też czekają? Lub paradoksalnie wcale nie jest tak łatwo pójść od razu i skonfrontować się ze swoim problemem. I ten czas oczekiwania wzmacnia jednak, potęguje różnego rodzaju lęki, niepokoje, które można jakby wcześniej w jakiś sposób rozwiązać. To jest to, co przed chwilą mówiła pani Agata, przerażenie młodych ludzi związanych z masturbacją na przykład, prawda? I jeżeli to się tak zakoduje w głowie, to później są różnego rodzaju problemy międzyludzkie, na przykład unikanie kontaktów, unikanie relacji, czucie się gorszym. Ja rozumiem, że w gabinecie psychoterapeuty, psychologa, psychiatry osoby się spotykają dopiero wtedy, kiedy to rzeczywiście już wpływa na jakość związku, a nie gdy pojawiają się te problemy, czy pojawia się pytanie, czy to mit, czy to prawda, czy to wpłynie, czy to nie wpłynie, tylko wtedy, kiedy rzeczywiście już to wpłynęło. To jak pracuję psychoterapeutycznie czy seksuologicznie, to rzeczywiście to wtedy osoby przychodzą, jak już jest zaogniony konflikt i to są często związki, które pary... które przychodzą właśnie jako już ultimatum, że albo zaczniemy coś robić ze sobą, albo musimy się rozstać. I to też jest dobrze, że pary przychodzą, ale często to już jest późno. W sensie... Że to już jest za późno? W zasadzie to nie jest praca seksuologiczna, która się wtedy odbywa. To jest praca psychoterapeutyczna nad związkiem, nad tym, co spowodowało pierwszy konflikt. Trochę odwijanie tego, co się już zapętliło do takiego, nazwę to roboczo, kołtuna, który po prostu już wychodzi w różne strony i czego się nie dotknie, tam się otwiera nowy konflikt z zaszłości, gdzie chodzi czy właśnie o to, kto ma rację, kto co zrobił kiedyś, kto gdzie kogoś zranił. Kiedy sobie myślę, że często, zwłaszcza na początku związków, ludzie wstydzą się powiedzieć, że partner czy partnerka coś zrobił nie tak, albo że coś nam się nie podobało, albo sami nie wiemy, czy to jest okej, czy nie okej. A czy u podłoża tego mogą być też mity? Czy to jest tylko kwestia komunikacji? No właśnie, bo my tutaj cały czas, znaczy cały czas, od jakiegoś czasu myślę, że mówimy o świadomości tych mitów, a ja myślę, że to są takie nasze wewnętrzne scenariusze, które mamy gdzieś wpisane i my ich nie kwestionujemy, czy nie wiemy, co jest mitem naszym. To znaczy, reprezentujemy jakąś wizję świata i siebie w tym świecie, i swojej seksualności, i tego seksu, który powinien tak wyglądać, a jak tak nie wygląda... I często to... długo wygląda, jak powinien i jest okej, jesteśmy z tym okej. Tylko czasami jakieś życiowe wydarzenia spowodują, że nagle to przestaje działać. To nie jest tak, że partner czy partnerka się nagle zmienił z dnia na dzień, tylko często dojrzewamy do różnych nowości w sobie i tutaj pytanie, czy związek jest w stanie tą ewolucję ze sobą kontynuować. Czasami coś jest zmieniamy się w takich kierunkach, że dla drugiej strony jest to zupełnie nie do przyjęcia. I wtedy jedyną opcją jest rozstanie? Nie zawsze. Ja generalnie wydaje mi się, że radykalne, jedne pary zdecydują się na radykalne rozwiązania, a dla innych to będzie przełomowy, być może kryzysowy, ale przełomowy moment na to, żeby coś zmienić i rozwijać się dalej ze sobą. Ja to nazywam mitami i ciągle wracamy do tej popularnej nazwy mitów i dlatego chciałabym też rozmawiać o filmach pornograficznych, a to dlatego, że pani doktor Agata Lewe mówiła o tym, że pracowała w Pontonie i tam był taki raport Skąd wiesz, skąd wiemy na temat seksu. Okazało się, że szczególnie dla chłopców nastoletnich filmy pornograficzne to jest źródło informacji o seksie. A ja akurat ostatnio czytałam jakiś raport, jeżeli chodzi o pornografię, jakieś najnowsze badania brytyjskie jak gdyby szukające motywacji, dlaczego młodzież szuka informacji na temat seksu w filmach pornograficznych i już nie było takiego podziału na płeć. I dotyczyło chłopców i dziewczynek. Już chłopców i dziewczynek i też już w bardzo podobnym wieku. Także to się też zaczyna powoli zmieniać, ale póki co, jeśli chodzi o Polskę, to jednak to są chłopcy w tym wieku od 10 do 18 roku życia. I co oni wiedzą o seksie, jeżeli chodzi o filmy pornograficzne? Czego się dowiadują? Że jak ten seks wygląda? I to chyba będzie taka smutna część tej audycji. No, to z czym później dzwonią, to jest na przykład wielkość penisa, to jest długość trwania stosunku, to jest pytanie, czy moja partnerka dochodzi, jeżeli nie wydaje ze siebie dzikich dźwięków. No i kolejna rzecz to jest to, że ciało jest piękne, w sensie jest bardzo, bardzo zrobione, w sensie też takim, że dzwonią chłopcy pytając się, czy jeżeli partnerka jakoś dziwnie smakuje, to czy tak ma być, bo wydaje się, że powinna pachnieć jakimiś kwiatami z jakiejś próbówki. Więc to są tego typu sprawy, że znajdują się w pomieszczeniu z żywym człowiekiem. A on się zachowuje nie tak jak na filmie. Właśnie. Panie doktorze, osoby starsze, czyli już nie nastoletnie, które także korzystają z pornografii, z internetu, w podobny sposób widzą seks? No, pornografia jest ewidentnie filmy pornograficzne. To znaczy, może tak zacznijmy. Nie tak dawno człowiek szuka pornografii, teraz pornografia znajduje człowieka, bo sytuacja się zmieniła w momencie wejścia internetu. Kolosalnie się zmieniła, więc zwiększyła się liczba uzależnień od pornografii. W tej chwili nie potrzeba żadnego wysiłku, żeby tym się zająć. Pornografia ewidentnie jest jednak bardziej odbierana przez mężczyzn, bo jest to wizualną rzeczą. I wracając do pierwszego pytania, młodzi chłopcy, tu pani Agata podkreśliła, ale ci, którzy uczą się seksu na pornografii, rzeczywiście mają szok kulturowy w momencie, jak poznają, użyję słowa żywą dziewczynę, prawda? Ale też popatrzmy, jaka jest pornografia. To są z reguły tak zwane podprogowe oddziaływania. To są dość krótkie filmy, około 15-20 minut, mające identyczną treść. Dostosowane są ściśle do oczekiwań mężczyzn i treść jest taka sama. Tu dobrze pani Agata podjęła problem ciała. Mhm. Prawda? To ciało jest rzeczywiście świetne. Są tam ładne aktorki, umieśnieni mężczyźni. No i ten problem penisa, który jest robiony w filmach specjalnie przez zbliżenia, czy zastrzyki i tak dalej. Starsi mężczyźni, że tak powiemy, i kobiety też podajmy, bo medal ma zawsze dwie strony. Tak jest. Czasem oglądanie filmów pornograficznych lub takich erotycznych może poprawić relację związku, bo to nie jest tak, że to jest B. Jeżeli wracamy do jednej zasadniczej rzeczy, tak jak przy wibratorze, zgoda pary. I mogą być to sytuacje podniecające, takie dające urozmaicenie, jeżeli jeszcze jest to taki lekki pazur erotyczny. Nie takie czysty, mechaniczny seks, jak jest, prawda? To może dobrze wpływać na związek i nie jest to źle odbierane. Zaś co jest ciekawe, mówimy o polskich warunkach. Dla wielu mężczyzn pornografia jest często, mówię to jak mówiła pani, że będzie smutno, jest często możliwością, mówię często, zobaczenia czegoś, czego nie mają w łóżku z żoną. To znaczy? To znaczy Polki, polskie małżeństwa są zmęczone. Są zmęczone, mimo że z badań profesora Izdebskiego 68% Polaków jest zadowolonych seksem, ale ja mówię już o tej grupie, która decyduje się na terapię, nie mówimy o zadowolonych. Trochę mało rozmaicony jest seks i ci starsi, czy znający już trochę seks ludzie, mogą zobaczyć coś, czy oczekują, czego nie dostaną w związku. Jest też dużo ostatnio, zaczęła się też moda na to, żeby edukować, jeżeli chodzi o używanie internetu, w tym też kontrowersyjny temat, czyli jak dobierać dla siebie pornografię. I sekspozytywni aktywiści mówią o tym, żeby na przykład oglądać filmy na takich stronach, które dają atest tego, że właśnie po pierwsze są żywi aktorzy, którzy godzą się, nie ma tam żadnej przemocy w byciu tutaj na rynku filmów porno, ale też chodzi na przykład o to, że seks jest autentyczny, czyli jak ktoś nie dochodzi, to nie dochodzi i trudno. I że te orgazmy są autentyczne, a nie wyreżyserowane, że stosunek nie trwa na przykład przez 3 minuty, gdzie są aktorzy po 2 dniach zdjęciowych, tylko są autentyczne ujęcia. I są też filmy instruktażowe dla par, które wręcz są stosowane nie jako filmy, właśnie one są też nawet nie nazywane pornograficznymi filmami, tylko edukacyjnymi filmami dla dorosłych, dla par, które chcą spróbować jakieś techniki i muszą to zobaczyć na własne oczy, bo przeczytanie o tym w książce nie da tego samego efektu, jak 2 aktorów, którzy instruują parę, jak dokładnie dokonać poznania danej pozycji, czy też jak daną aktywność wykonać. Myślę na przykład o seksie oralnym albo analnym dla osób, które się chcą dowiedzieć właśnie od samego początku, jak negocjować ten seks, po to jak go uprawiać bezpiecznie, higienicznie i z pewną galanterią. O. To chyba kluczowe chcą, czyli 2 osoby chcą, jest zdanie. To jeszcze zapytam przewrotnie, czego o mitach uczą nas komedie romantyczne? Czy komedie romantyczne też nie mają takiego, jest to, przyznajmy, inny rodzaj filmu, ale też wtłacza nas w pewien schemat tego, w jaki sposób się zachowywać w seksie, w miłości, w związku, podczas konfliktu. Robią nam dobrze komedie romantyczne? No zależy, jaki jest cel oglądania komedii romantycznych. Ja myślę o tym, że komedie romantyczne bardzo często kończą się na happy endzie i nie znamy kontynuacji tego, jak para dalej jest w stanie funkcjonować, kiedy zaczynają się robić problemy w związku. A jak seks wygląda w komediach romantycznych? Znaczy w filmach mainstreamowych w ogóle seks jest pokazywany bardzo cukierkowo i zazwyczaj jest pokazany krótko. Też w Ameryce, głównie filmy amerykańskie też mają politykę tego, jak ile na gości można pokazać, jak długo ten seks ma trwać. No i zazwyczaj też nie ma w ogóle w nim gry wstępnej i wszyscy, znaczy, czy też początku i zakończenia. I nie wiem, ja jakoś staram się sobie teraz przypomnieć jakąś scenę z jakiejś komedii romantycznej, którą ostatni raz widziałam. Chyba obie widziałyśmy jeden bardzo dobry film, który pojawi się niebawem w kinach dotyczących fantazji, ale to jest temat, to jest temat na inną rozmowę, czyli o naszych fantazjach. To jeszcze na koniec chciałam się państwa zapytać, jak z mitami walczyć i czy walczyć? Mitami dotyczącymi seksu. Ja sugeruję, żeby jeżeli dostrzeżemy, że jakimś mitem właśnie, jeżeli zaczynamy dostrzegać, że coś się staje naszym schematem, według którego postępujemy, to napisać go sobie na kartce i zastanowić się, czy on nam sprzyja, czy nas chroni, czy być może nam w jakiś sposób przeszkadza. Czyli na przykład właśnie, co znaczy być grzeczną dziewczynką, albo co znaczy być niegrzeczną dziewczynką w naszych polskich realiach, co nam wolno, czego nam nie wolno. Właśnie, chociażby teraz wchodzą też nowe mity, myślę, że kulturowo zaczynają być kreowane przez chociażby filmy amerykańskie, a propos tego, czy na trzeciej randce trzeba trafiać już z partnerem czy partnerką do łóżka, czy na pierwszej randce należy się całować i tego typu rzeczy poddać pod wątpliwość, co jest zgodne z nami, a co jest jak gdyby pytaniem, jak mamy funkcjonować, co jacy powinniśmy być. Co jest wymuszone. Co jest kreowane przez innych. A są takie mity, panie doktorze, które nam sprzyjają? Które powodują, że się rozwijamy? Albo, że mamy jakieś hamulce i właśnie, i kwestionujemy pewne rzeczy? Może warto zobaczyć na, spojrzeć na swoją seksualność jako pewną formę rozwoju rzeczywiście, i rozwoju i związku, i samego siebie. Bo seks, no seks, żeby nie wejść w drugą skrajność, że seks jest podstawą. Seks jest niesamowicie ważną rzeczą związku. Bardzo ważną, ale jest jakby wkomponowaną w relację, bycie razem. Seks może rozwijać bardzo i może bardzo pomagać rozwinąć się naszemu partnerowi. Ale też warto zrobić tak zwany remanent tutaj. Pani Agata zaczęła o tym mówić. Remanent, czyli przejrzeniu się, jak mi jest w seksie z partnerem. Nie na zasadzie negatywnym, że mógłbym być inaczej, tylko właściwie, czy ja wiem, bo to jest pytanie, czy ja naprawdę wiem, co mój partner potrzebuje, czego chce, czy ja z nim o tym rozmawiałem lub rozmawiałam, czy ja jestem w stanie w jakiś sposób zaangażować się z nim na jakieś nowe formy, które nam by obojgu pasowały. I to nie musi polegać na tym, że mam 100, że mam 366 pozycji na rok, prawda, zmienić, ale ja muszę dobrać takie pozycje, czy taką formę, która nam sprawia przyjemność obojgu. Wracamy do tego, nie do ilości, tylko do jakości. Ale podstawa to jest zacząć rozmawiać spokojnie, normalnie, bez lęku i niepokoju, jak druga strona odbierze. No to jak zainicjować takie rozmowy? Bo te rozmowy i ta komunikacja zwykle się pojawia gdzieś na końcu rozmowy o seksie. I właśnie to, że tych rozmów nie ma w naszym życiu zbyt wiele i że problemy komunikacyjne to są te problemy, które bardzo często nas też do psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów prowadzą. Jak zacząć rozmawiać o mitach? Z mitów się śmiać w związku? Czasami śmiech pomaga, czasami partner czy partnerka może to odebrać jako wyśmianie, czy obrazy, czy podważenie własnego jestestwa, więc tutaj sami jesteśmy najlepszymi ekspertami czy od naszego życia, czy od naszych związków i choć czasami można się złapać w pułapkę, że myślimy, że wszystko wiemy o naszym partnerze czy partnerce i już w związku z tym nie zadajemy pewnych pytań, a tu się okazuje, że partner czy partnerka czeka tylko na to, aż dane pytanie zadamy. Więc tutaj można się zaskoczyć. No, czasami taka bardzo, nie wiem, mechaniczna metoda to jest na przykład granie w różne gry, które otwierają różne tematy, albo nawet znalezienie w internecie ankiety, która pokazuje różne aktywności seksualne, gdzie można wraz z partnerem każdy wykonuje swoją taką, albo nawet nie trzeba ankiety, tylko wystarczy wyciągnąć kartkę papieru i niech każdy napisze, co jest moim tak, co jest moim może, a co jest moim absolutnym nie i zobaczyć, gdzie się te płaszczyzny otwierają i co jakby można wrzucić jako nowy temat do eksperymentu, że na przykład obydwoje marzymy o tym, żeby spróbować seks w miejscu publicznym. I zobaczyć, czy znajdzie się bezpieczne i legalne miejsce publiczne. No ale są takie miejsca publiczne, gdzie myślę, że para sobie spokojnie da rady. Ale to jest tylko przykład. Więc tych aktywności jest dużo i też podejść z tego właśnie z poczuciem humoru, że kiedy zaczyna się robić coś nowego, to się czasem coś może nie udać. No i trudno, no. Dobrą formą jest się też poznawać na nowo. Na przykład, jeżeli już tak mówimy, drugą. Przed drugą o nocy. Zawiązać partnerowi lub partnerce oczy chustką. Partner wtedy jest zupełnie bierny i dotykać partnera. Całować, pieścić i patrzeć, jak reaguje na to. Później następuje zmiana. To jest jedna z form, które tu pani Agata pojawiła. Chodzi o to, żeby zacząć właśnie nie tylko nudną rozmowę, wiesz, ty mnie tak dotyka i tak dalej, ale delikatnie, spokojnie, będąc ze sobą. W dobrym miejscu nie może spać dziecko obok, prawda? To jest dość istotne. Spróbować siebie odnaleźć. Świetną rzeczą jest wyjazd. O ile taka możliwość jest? Jest możliwość, naprawdę. Świetną rzeczą jest pójście do hotelu. Albo czasami wystarczy obejrzeć, czy pokój, w którym, czy nasza sypialnia jest takim miejscem, które jest dla nas estetycznym seksualnie, bo też jednym z takich zadań, czy pytań, które zadajemy parom, to jest to, jak wygląda ich miejsce do uprawiania seksu, bo jeżeli tak jest. Jest to pralnia, pokój gościnno-dziecięcy i kuchnia w jednym, no to trudno, żeby to miejsce kojarzyło nam się z seksem. Dużo dobrych rad. Dużo dobrych rad na temat tego, jak nie dać się mitom. Dzisiaj o tym, o mitach rozmawialiśmy w audycji Seks Nasz Powszedni. Serdecznie dziękuję. Moi goście dzisiaj to i państwa, oczywiście dr Agata Lewe, psychoterapeutka, seksuolożka, Instytut Pozytywnej Seksualności. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. I po raz kolejny już dr Sławomir Jakima, lekarz, psychiatra, seksuolog, redaktor naczelny Seksuologii Polskiej. Również panie doktorze dziękuję. Dziękuję, dobranoc państwu. Audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska. Dziękuję serdecznie. Wydała Natalia Grzeszczyk. Również dziękuję. Joanna Mielewczyk, ja ją poprowadziłam mimo dzisiejszej niedyspozycji, ale mam nadzieję, że nam się udało porozmawiać na naprawdę ważne tematy. Gdyby mieli państwo ochotę jeszcze z nami porozmawiać, to seksmałpapolskieradio.pl i Seks Nasz Powszedni na Facebooku. A za 2 tygodnie rozmawiać będziemy o edukacji seksualnej. Dziękuję bardzo. Ogrzeje ciało z resztki parszywego dnia i uspokoi każdy dzień. Zabawnie pomarszczy dłonie, a kiedy zaśniesz, wiernie będzie przy twym łóżku stać i taką wodą być, a nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie. Wczoraj, a wczoraj twoje wargi uwolni kociki ust, gdy przyłożysz je do szklanki i czarną kawę zmieni w płyn, kiedy dni skute lodem, a kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem i taką wodą być, a nie to, co żałośnie całą noc w kadle pali ognie. Wczoraj, wczoraj powczoraj, bo wczoraj. Żałośnie całą noc w kadle pali ognie. Wczoraj.